أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الكفرة المعتدين. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنّا بنو سنتي بور بتبارك وتعالى جلّي كي سنو سنغ محمد عليه الصلاة والسلام دلي نيني الإسلام ويجام يالا أكير من دين يالا نكتين دي ديالو أنكور دي سنت بور بتبارك وتعالى كم نيكو موكو يوكي كي ديال بينو وخم ci xéewal yi nga xamantene bi mom lañu defal tay bañu bokk ci nit yi nga xamne yalla daf leena baxé ñu dajalo di tuddu bur bi tabarak wa taala di fataliku yalla subhanahu wa taala ba yalla di leen tuddu ci malaaka yi lolu zalika fadlullahi tayyib man yasha wallahu bil fadli alazim bu suñu jambaate bu suñu gor gorlu bu tiaga ne ko dañu gën ci nit yi waye ngeenel la bo xamantene bi bur bi tabarak wa taala mo ñu ko defal ñu di ko sant ci lolu bu baakha baakha baakha ba ginnaw lolu comme ni mbokk mi waxe thème bi suñ ko tewlo muy jigéenu julit bi ba xam dafa wara nek rabbaniya manam nitu yalla comme niñ koy waxe ci sénégal nitu yalla moy rabbaniya wala shahwaniya manam ko xamantene bi banexu kay ngay doon dal suñu jumulé thème bi non la teddé may wax na rek yaakar na ne du sax xeyna mën na ne question la buñu wara poser mais tamit nek na lo xamantene bi waruñu ko poser daal deug la ndax jamono tay teude na lo xamantene bi da ngay dem ba yow jigeenu julit bi sax doto ko xameti doto xameti ki julit la wala du julit ki ba xam moy ka l'islam dagalon momi jamam genné ko ci toroxtangé tek ko ci teranga tek ko ci place bu kawé wala du mom ndax tay aduna ñu téré ci ay fitna ci ay xéx bo xamanténi bi xéx lañ ko l'islam ta jaar lañ ko ci ñi nga xamanténi bi ñom ñoy jigen bañu mujjé nek kon li nga xamanténi bi mom moy ben jumtu way pour banéxu xeyna buñu ko jappé côté bobu mën nañu laacc kon ba xam jigenu julit bi li moko taxaju pour mu nek jumtuway bu ñuy banexo wala dafa wara nek rabbani ndax sik nekul ci ne jigen bi li rabbani la wara nek ba la ñoo dugg ci tem bi ñu xam lan moy rabbani ak lan moy shahwani lan moy nitu yalla buñu waxe nitu yalla jaamu katu yalla rabbani lolu moy lan wala buñu waxe ki nga xamantene bi mom moy shahwani naka lañ koy déggé arabaniya suñu ko jëlé ci aya bi nga xamantene bi bokku na ci aya yi ko tuddi ci alquran muy ci surat ali imran aya 79 bur bi tabaaraku wa ta'ala di wax ni ma kana li basharin an yu'tiyahu allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wama kuntum tadrusun bur bi tabarak wa taala muné yelu ci ben mindafon gannaaw bako yalla joxé xam xam jox ko xérante jox ko mu nek ba def ko sax muy nek yonent mu wëlbeutiku di nan nit ñi kunu ibadan li min dunillah nek leen sax ay jaamu yalla nek leen samay jaam walis yalla waye daf leen di wax kunu rabbani nek leen ay nit yalla nek leen ay jami kat yalla nek len ay xantu yalla ci lan bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ci li ngeen don sakku xam xam ci li ngeen don jang ci tere bi ak ci li nga xamantene bi ci li ngeen di jang ci mom ngeen di jangale kon ci aya bobu suñ ci jele ñuy xamne lan moy rabbani ci baat bi yalla wax ne bima kuntum tuallikunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun kon mu melne rabbani lolu la awalan moy at tasdir ar rabbaniya moy at tasdir moy nga deugal li ngay deug nak moy li nga xamantene bi mom mo joge ci bur bi tabarak wa taala jaar ci yonenti wi exi ci ñun mooy nga dëggal ko asiduku gannaaw ba nga ko dëggalee ba gëm ko pare nga dëggu ci loolu waaye al ilmu nga xam ko nga jàng xam-xam parce que mënoo ne gëm nga yàlla gëm nga yonent bi yaa ci diine lislaam te nga ne xamoo dara ci lislaam wala sàkk ji woo xam-xam kon sa rabbaaniya day des parce que bi maa kuntum tuallimuuna alkitaaba bi maa kuntum tadrusuun la yàlla wax ak li ngeen doon jàng kon laa budda min al ilmi li kay takkuuna rabbaaniya wa taalim da ngay xam yamale ko sa bopp déedéet boo bëggee nekk rabbaaniya li nga xam da nga koy xamale bi maa kuntum tuallimuuna alkitaaba la yàlla wax li ngeen doon jàngale kon an nasiha tamit ndax tuallimuuna alkitaab boobu nekkul ne rek jàngale yàlla nee na yonent nee na fa la ñuy yem bokk na ci an nasiha muy ngay laaye bii rek wa shahadati ala alxalqi ngay seede lu baax ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñaay mindaafon yi waaye wal xukmu bi ma anzalallahu tabaraka wa taala ak atte woo ci li buur bi tabaraka wa taala wàccee muy alqouranu karim nga digle lu baax tere lu bon loolu moom mooy arrabbaaniya altasdiqu wa sidqu wal ilmu wa taalim wal nasihatu wa shahadatu ala alxalqi wal xukmu bi ma anzalallahu wal amru bil maaruf wal nahyu ani al munkar lii moom mooy rabbaaniya suñu ko déggee ci mi nga xamante ne bi noonu la ko aaye bi indee kon mu mel ne rek maanaam dañuy wax ne mooy nga doon lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu mat sëkk nga bañ a bàyyi ci moom dara ci xam-xamam ci nekkinam ci melokaanam ci ay jikkoom ci jëflanteem ci léppam nga doon ko ci moom xanaa ba mu des ci mbir yi nga xamante ne bi moom rek la ko yàlla jagleel nga xam ne moom rek moo ko am moom alayhi salaatu wasalaam lu mel ne yonent gi ak yeneen mbir yi nga xamante ne bi moom rek la ko buur bi tabaraka wa taala jagleel waaye buñ ne ashahwaniya muy nitu bànneex wala jumtuwaayu bànneex wala koo xamante ne bi moom ci boppam toppkatu bànneex la mooy ki nga xamante ne bi dafay wuyu dafay nangul maanaam bànneexu bakkanam daal dafay topp bànneexu bakkanam parce que nit dafa am li ñuy wax ashahwa nafsiya muy li ñuy wax bànneexu bakkan loo xamante ne bii li ñuy wax bakkan comme ni ngeen koy waxee Sénégal bakkan jaamu la bëgg mais jaamu boobu mu bëgg noonu souvent duy nekk ci loo xamante ne bii luy neex buur bi tabaraka wa taala toujours dafay nekk ci loo xamante ne bii luy juuyoo luy waroo ak ngërmaande buur bi tabaraka wa taala lay doon loolu li ko waral mooy lu ci ëpp sheytaane daf ciy laxasu lu ci ëpp sheytaane daf ciy laxasu ba dangay dem yow sa bakkan boobu dafay dem ba noot la yow mi ko waroon a noot sa bakkan boobu day dem ba mën la ba moom la ci ay bànneexam yi muy bëgg lu mu bëgg loolu ngay def sa bakkan lu mu bëgg maanaam lu nekk sa xool ba nga xalaat ko rek yow xoolatoo neex na yàlla xoolatoo neex na yonent yow ci ngay demee sax ba nekk ki ñuy wax ne dafay jaamu li nga xamante ne bi moom mooy bànneexam moo tax alquran ñëw na ci afara ay taman ittaxada ilaahahu hawaa gis nga ki nga xamante ne bi dafa jël bànneexu bakkanam muy yàllaam parce que moom dafa jël lépp loo xamante ne bi santaane yàlla la ak tere buur bi tabaraka wa taala mu teg ko de côté waaye lépp lu ko bakkanam digal daf koy def lépp lu ko bakkanam tere daf koy bàyyi kon kooku dem na bay jaamu bakkanam kooku moom mooy shahwaniya mooy ki nga xamante ne bii moom dafa topp bakkanam ci bépp bànneex boo xamante ne bii bakkanam boobu mi ngi ko ci ñoddi def ko ci wuyu ji kooku moom mooy al insan al shahwani kon mu mel ne dafa am ñaari doomu aadama muy doomu aadama bi maa nga nekk rabbaani wala shahwaani ñaar yi rek moo mën a nekk ci doomu aadama bi nga nekk rabbaani ngay topp buur bi tabaraka wa taala di ko jaamu wala nga nekk shahwaani mooy nga topp sa bànneexu bakkan di jaamu say li nga xamante ne bi moom mooy say xaraais wala say bànneex nit ñi kon mbokk yi ñu ne ñaari façon nit ñoo am rabbaani ak shahwaani ki nga xamante ne bii nitu yàlla la ak ki nga xamante ne bii nitu bànneex la mumin wala kafir imma nga nekk yéeféer wala nga nekk jullit mumin ku am gëm kooku moom mooy nekk rabbaani bi ba tey kafir bi moom mooy nekk shahwaani ba tey xayr wala chirir nga nekk nit ku baax wala nit ku bon nit ku baax ki ba tey moom mooy nekk ci rabbaani nit ku bon ki mooy nekk shahwaani nga nekk ku maandu wala ku bañ dëgg ba tey nga féeteeg nekk ku maandu féeteeg rabbaani wala ku bañ dëgg féeteeg shahwaani sadiq wala kadhib nga nek ku deggu wala ku ñak deggu nga fete ak rabbani bi wala shahwan nga nek muhsin wala musi kuy rafetal wala kuy ñaawal kuy def lu bax wala kuy def naka sudul non mukhlis nga nek kuy selal wala kha'in ko xamantene bi warkat ngay doon mustaqim wala munharif ku jup wala ku deung kon ñaari reud rek la manam buñuy xol ñaari reud rek mo am ci aduna bi ñaari yoon mo am amu benen yoon bu len ñakke ñaari yoon mo am amu benen yoon bu len ñettel bo nekul ci yoon bi rek yaangi ci yoon bi ci dess comme niko xalé yi di waxe bo nekul ci bu gudd bi rek yaangi ci bu gatt bi bo nekul ci bu xex bi yaangi ci bu ñuul bi ñaar yoy ñoo fi am amu benen bu len ñettel nga nek insan rabbani ko xamne nitu yalla nga ku gëm yalla nga ku bax nga ku manu nga ku degg nga kuy rafetal nga kuy selal nga ku juk nga wala nga nek ko xamantene bi da ngay top sa banexu bakkan nek ak yéfer ndax buñu nekul ne yéfer buñ ko waxé rek moy ki nga xamantene bi gëmul yalla gëmul yonent yéfer kufru dafa nek ay façon dafa nek ay anwa mën na nek kufru ni'ma mën na nek kufru bo xamantene bi daf lay génné ci milla mën na nek kufru bo xamné dula génné ci milla kon ay façon la kon bo nekké shahwani di nga nek kafir di nga nek nit ku bon di nga nek ko xamantene bi ku manduul la waye tamit di nga nek ku jubali di nga nek kuy ñaawal di nga nek ko xamantene bi workat lay doon ñaar yoy rek mo fu meuna nek motax bur bi tabaraku taala waxon yenenti bané yow mi nga xamantene bi da ngay wo nit ñi ngir ñu nek ay nit yalla ngir ñu nek ay jaamu kat yalla ñoo ñi ngay wo fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum gaay ngay wo pour ñu ñew nek ay xartu yalla pour ñu ñew nek ay nit yalla ngir ñu ñew nek ay jaami kat yalla suñ la wuyuul ci loolu nga leen di wo rek fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum xamal na kon ñi ngay tok seeni ba neexu bakkan kon yow tamit mi nga xamantene bi yow yaane da nga bëgg dund sa diine xolal li ngay dund ba xam lu mengok li yonenti bi alayhi salatu wassalam daan wote la lu mengok li yonenti bi alayhi salatu wassalam daan dund la moki sahabaam nga xamne kon yaangi ci yoon bi waye su fekke li ngay dund sa ne moy sa diine wala li nga ne yow julit nga dafa wute ak le xamal ne kon yow yaangi bok ci allazina yattabi'una ahwa'ahum gaay nga xamantene bi dañuy top seen banex bakkan moy ni nga xamantene bi dañuy dem kon ba muju nek jumtuway bo xamantene bi jumtuway buñuy banexo la parce que ki top banexu bakkanam mom rek la gaay meuna jël comme jumtuway buñuy banexo mais jigen bi nga xamantene bi masalan mi ngi solo comme niko l'islam santé mu solo mi ngi comporté wo comme niko l'islam santé mu comporté wo mi ngi mel comme niko l'islam sante mu mel jigen bobu du genn ci nedd ni kenn diko jappé comme tiaxanu kay wala fonku kay wala banexu kay mais ki nga xamantene bi axe contraire ni la l'islam sante ni la l'islam bëgg nga mel non nga mel faaw moy top nga sa banexu bakkan parce que ne nga fa ñukul yonenti bi alayhi salatu wassalam daan wote nga top sa banexu bakkan kon yow itim faaw nit ñi jappé la comme mbir bo xamantene bi jumtuway bo xamantene bi dañ ci banexu kon lolu ñu bayyi ci xel bu baax kon lima waxon sank rek jarul ñuy laaj ci ba xam ñun dañu wara nek en tant que ay jigéenu julit ba xam dañu wara nek nit yalla wala ba xam dañu wara nek ay jumtuway banex du question pour ban bu ñuy poser wa innama dañu wara wax ne ñun waru ñoo nek jumtuway banex wa innama dañu wara nek ay rabbani dañu wara nek ay nit yalla dañu wara nek ay xarit yalla dañu wara nek ay jaami kat yalla wa legi nak naka lañuy def ba nek ay xarit yalla naka lañuy def ba nek ay jaami kat yalla jaamu katu yalla ki ñuy joxal ne ki ab rabbani la wala jigen di ñuy joxal ne ab rabbani la koku yam melokan mo nek ci mom koku lan lay doxale digeentem ak borom lool lañu wara sakko kon ngir xam ko ngir ñu jaar non ngir ñun ñu nek ko waye sakko wu ñu xam ba xam dañu wara nek ay ndax sikki sak nek ci ñu yalla bindu ñu fi ngir tiaxan yalla bindu ñu fi ngir ñuy top suñuy banex yalla bindu ñu fi ngir ñuy nek ay jumtuway banex wa innama daf ñoo bind ngir ñu jaamu ko kon naka lañuy nekké jaamu katu yalla yoyu deug deug deug comme ni mu ko bëggé naka lañuy def ba nek rabbani jaar nañu xam kon kan moy rabbani ak yan moy ay melokanam ngir ñu daldi koy roy ngir ñu daldi mëna nek ñi nga xamantene bi mom moy rabbani ta buñu yaakaane tamit buñu nekké shahwani dañu naan rek ki de mom machallah mu ngi jaamu yalla waye mi ngi top banexu bakanam ñom ñaar mënu ñoo nek ñom ñaar mënu ñoo and ndax ki nga xamantene bi ab shahwani la faaw mu sagane lu bëre bëre bëre ci digënté ak boromam faaw mu sagane ay jaamu yalla faaw mu jeng ci manhaj bi nga xamantene bi mom la goor bi tabarak wa taala teural neenañ ci dund ta lolu bu ko defé rek day daal di nek ko xamantene bi kuy taxé di la aduna ak al-akhirah kon mbokk yi ki nga xamantene bi mom moy rabbani yan moy nek ay melokanam sifat al-insan wala al-fatat ar-rabbaniya ki nga xamantene bi mom moy nitu yalla jaamu katu yalla xale bu jigen bi nga xamantene bi jaamu katu yalla la rabbaniya la koku lan mo wara nek ay melokanam bi ci ñeuk moy muwahhid lay nek ko xamantene bi kuy wétal bour bi tabaaraku wa ta'ala ko xamantene bi kuy wétal bour bi tabaaraku wa ta'ala bañ nako sax ba day def principe mu nek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yalla yow rek lay jaamu duma jaamu kenen kudul yow du sama banexu bakkan du mbiru aduna yi nga xamantene bi nonu l'islam yi ñing makoy taralal diko tek sama kanam man jigeenu julit bi ngir ñoduma ci sen musiba yi ñeké lu yoy duma len jaamu iyyaka yow rek yow bur bi tabaaraku ta'ala lay jaamu waye wa iyyaka nasta'in ta ci yow rek lay sukkandiku yow rek lay sakku walu yow rek lay sakku muslay yow bur bi tabaaraku ta'ala kon la budda min awwal sifat al insan ar rabbani wal al fatat ar rabbaniya mu nek muwahhid ko xamantene bi digeentem ak yalla dafa tax ban dafa leer amul dara lu dox ci digeentem ak boromam tabaarak wa ta'ala ci ay leunt leunt wala ci ay bida wala ci ay shirku wala ci ay mbir yu demé niki non ta du sakko ci keneen ku dul bur bi tabaarak wa ta'ala muy nek boromam la bané xam la li nga xamantene bi mom la ko noni di tégal ci télé bék ci radio yék ci mbedd mi mu di ko xol beutam di ci douf ba muy dem di topi lol mom yalla rek la xam yalla rek lay jaamu motax yalla di wax ci alquran kul aghayra llahi abghi rabban wa huwa rabbul shay waxal yow mi nga xamantene bi da nga nek rabbani ne len ba xam kenen kudul yalla dama koy japp def ko bu mu nek borom sama borom wa huwa rabbul shay ta yalla mom moy borom lepp kon duma jël lenen ludul yalla ak lu mu meun di doon diko def lo diko def muy li nga xamanteni bi mom moy yalla souvent nak dañuy yakare jaamu leneen luddul yalla moy nga fekk ab serign nga diko jaamu wala ab wali nga diko jaamu comme ni ngay jaamo yalla wala nga yatt ben statue def ko yalla diko jaamu lool moy jaamu leneen luddul yalla nonu top bi ngay top sa banexu bakkan ci mbir yi nga xamanteni bi mi ngi la ciy xecc ci lu neexul bur bi tabaaraku ta'ala ya ngi jaamu sa banexu bakkan motax aya bi sank ni mako waxe won yalla wax ne waxal ndax gisoo ki nga xamantene bi dafa jël banexu bakkanam def ko mu nekk yalla parce que kokou lay jaamu waye tamit ki nga xamantene bi télé bi lay jaamu so bëggoon jot day tok ci télé bi di xol ban modou mo genn tay bu suba mom lay dem jëndi ban façon ba ci suñu mouray yi sax legui da ciy feñ da bari na mouray yo xamantene bi ñu ngi koy jël diko mouro façon mouray yo xamne mais ci télé bi lañ koy genné ci télé bi lañ koy gisé ñu jël ko ñun diko roy kon ñun dafa melni dem nañ kon tay bay jaamu leneen luddul yalla hein dem nañ bay jaamu leneen luddul yalla suñuy tolin neenañ fa ñukku niñu islam santé won nañ solo dem di xol ñeneen niñuy solo jëf leen roy way kon ndax ñu nekku ñu di leen jaamu kon kul aghayra llahi abghi rabban ndax keneen ku dul yalla lay jël def ko comme sa borom la wakalla kon rabbani du jël keneen ku dul yalla wala leneen luddul yalla dika def muy borom wala mo nek ko xamantene bi waliyam lay nek manam kumuy aliyam kumuy aliyam kon do jël leneen luddul yalla diko def mu nek mu nek muy sa yalla nga diko jaamu nga diko top waye tamit do aliye keneen kudul bur bi tabaarak wa ta'ala qul aghayra llahi attakhidhu waliyan faatir as-samaawaati wal ard neleen ba xam man en tant que ab julit en tant que jigenu julit ak ni man islam fonke ndax damay dem di aliyenté kenen kudul bur bi tabaarak wa ta'ala ndax dama fina ñuk sama digenté ak sama yalla dem di lekkalo di mengalo kenen ko xamantene bi bal dafa contre sax li nga xamantene bi loolu bur bi tabaarak wa ta'ala wacce may dem di aliyé di lekkalo kenen ko xamantene bi daf ma iñané teranga bi nga xamantene bi mom lama yalla jox jaarale ko ci diiné l'islam daf mako iñané ndax man dama fina ñuk yalla may dem di aliyenté ak koku la wakalla kon al fatatu rabbaniya du def non waye tamit du jël kenen ku dul yalla diko def atté way diko def atté kay afa ghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala ndax man ñan mi nga xamné dama nekkon ci tortangé dama nekkon kuñu doyadal dama nekkon kuñu sofal dama nekkon kuñu soufel ci société yépp ci aduna bi l'islam ñew indi atté bu juk ci man jox ma samay ak ba mu leer nañ ndax tay damay wolbeutiku ne fa ñuk atté yalla bobu atté l'islam bobu dem di jël leneen diko atté wo tay ndaysan ñun li mo ñu dal suñuy nday suñuy tanta suñuy morom yu jigen yo xamantene bi ay julit la ñi ngi dem di sakko atté wo leneen luddul leneen lu wuté ak atté bur bi tabaaraku wa ta'ala ndax réré guñu réré bir fi leen l'islam fekkon ba jëlé leen fa ak réré giñu réré bir fi leen l'islam tek ñu japp ne l'islam seen non la comme ni leen ko non yi gëm lowé ba tax tay ñu ne ñom dañuy dem di atté wo ben atté kay bo xamantene bi da naan goor ak jigen ñoya ben lañ ñaari loxoy tak sœur ñaari loxoy tak tubay kon ñom ñaar kenn mënu leena takalé gis nga ñi atté wo ji lool ñun ñu ne fi ñuk suñu atté dem na dañuy atté wo ji lool kon loolu bokku ci jikko ki nga xamantene bi mom moy rabbaniya kon arabaniya moy ki nga xamantene bi da fay jaamu yalla mom rek mu wahid lay nek yalla rek lay jaamu yalla rek lay mengonantel yalla rek lay lekkalol waye tamit atep yalla dong moko doy du jeli lenen atte benen atte budul atte bur bi tabaaraku ta'ala diga atte wo al insanu rabbani batay mbok yi hayatuhu mundabita bi ahkam shar'i ilahi la kama yahwa aqluhu wa nafsuhu bokku na ci jikko ki nga xamantene bi mom moy nitu yalla moy xaritu yalla moy jaamu katu yalla moy dundam da fay teunku ci ahkamu sharia yi ci atté yi nga xamantene bi mom la yalla dogal ci sharia bi nga xamantene bi mom moy sharia waye du teunku ci leneen benen bir bo xamantene bi banexu bakkanam lay doon wala li ta xelam di digal lay doon motax yonent bi alayhi salatu wassalam kero bamu waré sahaba yi war bu metti bo xamantene bi comme niko sahaba yi bi nekkale muy irbad ibn sariya mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam kero bimu waré war bu ki la doon bu doy war bo xamantene bi ñun ñepp suñu xol yi dafa toy suñu bëgg yi génné rango ñun ñepp ñu joy delu wat ci yalla neena am ci ñun ku ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni dañ ñuy taggu sa warate bi nga ñu war tay musoñu ko war dafa mel kon yow dang ñuy taggu kon ñu ngi lay ñaan nga denku ñu yeneet bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen denk ma ngi leen di denk ñeñ bagal yalla deg ak top donte sax ki ñu biital pour ngeen top ko ab jam la bu baye ko ci etiopie na ngeen ko top lu leen ci tegal man ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan kaseera kenn ci yeen bu guddé fan rek dina gis wute bu maga mag buy am wute bu maga mag buy am nit ñi jaxaso ak pass jaxaso kenn du xam ki mo nek ci deug kenn du xam te mo nek ci deug waye mu melni dañ ko ne yeneen ci jamono bobu nan lañuy def ko nan lañuy xamé ci nek ci deug ku nek ci deug wala fan lañuy dem ñun ngir ñu nek ci deug fan lañuy teye ngir ñu nek ci deug mu ne fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kullu bid'atin dalalah yonentiba alayhi salatu wassalam mune jamono bobu ku ka fekke ci yeen lima koy denk moy na moy ci sama sunna ak sunna yi khalifa yu juf yu bax yi nga xamanteni bi ñom ñoma fi wara wut suma fi joge na ngeen ko mat ak seen deugej ba mu deugar teñ tay ñun ci jamono bobu lañu ex manam jamono bo xamanteni bi yow jëlal yalla ak yonentibi tek sa kalam waye lepp lo xamanteni bi lula sa xel di jox la wala lula sa banex bakkar di jox la lu deppok li bour bi tabaaraku ta'ala teural ak yenetam lolou bu ko deglu lo xamantene bi deppo wu tak li bour bi tabaaraku ta'ala dina ko digal lo xamne dafa baye ko ci sa xel wala ci sa banexu bakkan lolou bu ko top kon li nga wara top moy nga moy ci sunna yenenti bi alayhi salatu wassalam ak khulafa ar rashidin yenenti bi alayhi salatu wassalam mune na ngeen ko mat ak seen deggej manam na ngeen ci moy bu mu deugar tek da nga mu ci ta xamne lolou mom moy deug ci jamono bobu waye nak maleen di moy tediku lepp lo xamantene bi luñu sos la ci diine ji lepp lo xamanteni bi bepp mbir bo xamanteni bi dañ ko sos ci diine ji na ngeen ko moy tane ñun nak dañuy japp ne bida toujours ci affaire jaamu yalla rek lay nek wala ci affaire nangam ak nangam rek lay nek li ngi ñuy sosal di ñu andi surtout ñun jigeenu julit ni parce que ñun ño nek ño xamantene bi ci ñun lañu mëna jaaré ngir xex l'islam kérok bañ ñu amé ci lañ gagné l'islam l'islam yag na ci kaw souf di atté ëpp fi doole ëpp fi pouvoir dara fété wu ko kaw bénn civilisation fété wu ko kaw waye bañu démé te ticc ba xex ko ak seeni jaasé ak seeni fétal ba soolu mënaluñ ko dara dañu né nañ leen ko jaaré ci jigéen ci ndaw ci mom buñu ko amé rek am nañ diiné motax tay gis nga liñu mel ci ñun lañ jaaré ba mëna gagné suñu diiné waye kon ñun nañu fexewaat ba takkuwaat ba melaat nañu meloon ngir suñu diiné mëna yëkëti ko waat jëm kaw ndax yow yaay ko xamantene bi so baxé société bi yëpp baax waye so bone société bi yëpp bon ndax yow yaay ji nga xamantene bi mo wara défar ci biir famille bi ci biir kër gi li ngay défar moy génn ci mbedd bi di fa wal leneen diko lu baax limu yoré mu diko wal keneen koku diko wal keneen société bi nek société bu juk bu baax waye tamit li ngay nek ci biir kër gi di yaq lolu mom moy genn ci biir ci mbedd mi momi ci di yaq bay law ba daj société bi yaq te ñoon lolu do ngulagn nam na xamna ne ñoom leer na leen ne non yi leer na leen ne ñoom mënu ñoo fay l'islam mënu ñu ko fay wallahu muti yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun benen ay mu ne wallahu mutimmu nurihi walau karihal mushrikun kon ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom noni leer na leen ne ñoom l'islam bi mënuñu ko fay mënuñu ko dara mënuñu wax ba la ilaha illa allah muhammad rasulullah bi juk ci kaw suuf baat boobu kenn mënu ko téye waaye nak mën nañoo fexe ba ki nga xamantene bi mooy naan la ilaha illa allah muhammad rasulullah loolu nekk wax kese ci lamiñam dikkoom boo ko xoolee kaw ba suuf dara du ci feeñ ci la ilaha illa allah muhammad rasulullah te loolu bu amee mooy yow yoroo jikko bu baax kon ndax bu fekkee la ilaha illa allah muhammad rasulullah bi ngay wax dundoo ko dundoo jikko yi nga xamantene bi moom la war a moom nga ci war a jikko woon yaay nekk kon ci leneen lu dul moom kon yaa ngi nekk ci loo xamantene bi lu wuuteeg loolu la te lépp lu wuuteeg l'islam baaxul ñoom kon loolu rek lañ soxla la nga nekk julit boo xamantene bi benn mandargam l'islam du feeñ ci yow même bu fekkee yaa ngi muuru mun nañ la xool ni rek gis yaa ngi muuru comme kii ah yaa ngi muur rek mais amul benn mandarga boo xamantene bi mooy wane ne kii muuraayam bi est ce que ci l'islam la ko teg est ce que lii moom noonu la ko l'islam santee na muuru est ce que nii mu soloo noonu la ko l'islam santee na soloo est ce que nii mu jikkowoo noonu la ko l'islam santee mu jikkowoo ñoom loolu lañ soxla nag na denc ci yow ba mu jeex tàkk moo tax am na ci seen congrès yi benn waay ci ñoom bi mu nee dañuy fexe julit ñi tànk lii mi ngi ci ñoom mu yëkkati benn kaamil mu ne gis nga lii tànk mi ngi ci julit ñi du ñu am ci ñoom li ñu bëgg xam nga ñoom fu ñu toll bu dee bëccëg du ñu maar du ñu sonn du ñu tayyi du ñu damm fu ñu toll ñu ngi xeex l'islam fu ñu toll ñu ngi xool naka la ñuy suufeelee l'islam fu ñu toll ñu ngi xool naka la ñuy fayee l'islam donte duñ ko mën waaye doom duñ tayyi duñ damm ñu ne nag julit ñi bu fekkee dañ leen bëgg a mënal dara salaamaaleykum wa rahmatullah julit ñi fekkee dañ leen bëgg a mënal dara lii tànk mi ngi ci ñoom duñ leen mënal dara benn waaye daal di foqati kaamil ci moom daal di koy xottate ne ko nañ leen dem nañ leen taal à kaamil yi nekk ci arme bi yëpp la ñuy taal fexee tëj imprimerie yi nga xamante ne bi ñooy imprimer alquran yi bu ñu ko defee dootuñu gisati alquran mu ne ko yow dangaa def xamoo fi may waxee moom waa ji mu ne morom ji dangaa def xamoo fi may waxee lii nii du këyit bi kese la ci seen dëni yi la nekk ci seen biir xol yi ñu di ko dund di ko appliquer loolu nag tànk mi ngi am ñun duñu am ci ñoom li ñu bëgg tànk fexewuñu ba lii nii ñu di ko xëy di ko jàng nii rek te bañ koo dund tey loolu moo am tey fexe nañ ba am wax ji benn waay buñ naan xawma nu ngeen di waxee tur bi ci français sama Zoémir moom moo ko ñett woon ci géemu ñëpp bokk na ci ñuy gàtt xeex l'islam ci àdduna bi ñu gën a xeex l'islam ci àdduna bi moo ko ñetti woon ci géemi ñam ne jullit ñi tant que ñu ngi dund alquran ci seen dënn yi rek duñ leen mënal dara. Kon nañ leen fexe ba alquran bi dañ ñun sax soxlawuñu. Xam nga ñoom dañ doon xeex pour génnee la ci sa diine, ci sa diine indi leen ci seen diine. Léegi nag ñu ne léegi sax ñoom bëggatuñu loolu, bëggatuñu sax yow nga ñëw di nekk ci seen diine, waaye na nga nekk jullit boo xamante ne bii surtout kese Fatima nga tudd, ñu ne ah kon de jullit la, Khadija la tudd, ñu ne kon de jullit la, Muhammad la tudd, ñu ne kon de jullit la. Loolu kese lañ bëgg ci yow. Mais est ce que yor na ji ko Muhammad, est ce que yor na ji ko Fatima, est ce que yor na ji ko Zainab? Yoru ko. Loolu moo leen di kontaan loolu. Kon fi mu nekk nii mbokk yi dara du la muccal ci loolu, ñu mun nga mooy ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam jàpp ci. Mooy tëndiku loolu lépp nag loo xamante ne bii ñu ngi koy sos di la ko tegal surtout ci ay tartaaru àdduna. Damay xool tey ñun dëkk bi suñ génnee yëpp presque jigéen la. Loo bëgg ci mbiru jigéen, ci cor ko, ci dàll, ci kol, ci lépp nga am ko, mooy gën a yomb pour nga am ko ci guddee góor. Ñun ñu yor doomi góor di leen jëndal xam nañ ci dara. Dangay dem benn place gis fa ay yére yu rafet macha allah, waaye lu ci ëpp jigéen la. Pour nga am yére góor bi ngay jëndal dangay soll bay bëgg a dee. Lépp lu tar-tar fexe nañ daal ba jigéen ñi ñoom buñ ci am benn jafe-jafe, ndax nit ki su fekkente ne bii dangaa bëgg mu mel neen da nga koy yombalal loolu pour mu gaaw koo mel. Moo tax tey bu ñu demee ci marché yi bëri 1000 francs, bëri 100 francs sax dañ ko fay gis. Bëri 100 francs lan baa, bëri 1000 francs baa 1000 francs, jippu 1000 francs, lépp dañ la kaa yombalal. Mu nekk yoo xamante ne bi yow soo ko gisee seytaane bu la xasoo say bët rek dangay daal di am fitna ngir jënd ko. Kon loolu yëpp nañ ko mooy tëdd ko ay mbir la yu ñu sos tegal ñu ko sunu diine ji ba pare nag bëgg la cee booleen ne la boo ci tegee muuraay bi yàquwul de, soreel bo dee jiin teg ci muuraay bi yàquwul. Dañ ko ci sos bokkul ci diine ji, ndax l'islam lam la indi loolu mu soloo ko na nga ko soloo yow jigéenu julli ak liñ la indil yow ne na nga ko soloo. Loolu ñoom ñoo ko sos bokkut ak li l'islam indi woon. Kon lépp loo xamante ne bii dañu ko sos ci diine ji bokk ci na ngeen ko mooy tëndiku, ndax lépp luñ ci sos bidaa la. Te bépp bidaa comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee réer la, te réer boo gis su la bawul rek safara la la jëmee. Yàlla ci yàlla musal. Kon ba tey bokk na ci jikko yi ki nga xamante ne bii moom mooy rabbaaniya, mooy dafay continue. Day nekk nit koo xamante ne bii day continue. Bu ñu waxee nag day continue ci côté jaamu yàlla lañ koy waxee. Maanaam moom foo ko fekk rek moom jaamukatu yàlla lay doon. Nekkul bu demee màkk lay jaamu yàlla bu ñu bisee Sénégal ne fa ñu ko jaamu yàlla nga. Nekkul bu weeru koor dikkee lay jaamu yàlla bu weeru koor passé mo ci fa jaamu yàlla. Nekkul bu bisu àjjuma ñëwee lay jaamu yàlla samedi ak dimanche ba jeudi yëpp mu di ko mooy yàlla. Moom foo ko fekk rek dafay continuer di jaamu buur bi tabaraka wa taala. Foo ko fekk rek mi ngi nekk ci lu neex buur bi tabaraka wa taala. Foo ko fekk rek mi ngi jéem a sàkkoo ngërëmal buur bi tabaraka wa taala. Ba tey bokk na ci jikko yi ki nga xamante ne bii moom mooy rabbaaniya, mooy man xaj bi muy dund bi muy yore man xaj boo xamante ne bii dafay am melokaanu yomb comme ni ko yàlla tabaraka wa taala waxee laa yukallifullahu nafsan illa wusaha. Yàlla du teg benn bakkan lu mu àttalul. Moo tax yàlla lépp lu mu ñu sant rek xam na ne xel na ñun lii mën nañ ko. Te ñun ñii ci suñu bo yàlla xam na ne ñun loolu mu ñu sant ñun àttal nañ ko. Te it ñun bu ñu seedalee suñu bopp xam nañ ne lépp loo xamante ne bii jaamu yàlla la, bu ñu yàlla sant ñu def ko, moo xam farata la, moo xam sunna la, leer nañu ne suñu digganteeg yàlla, suñu digganteeg suñu bopp leer nañ ñun loolu mun nañ koo def. Xanaa kay ku def ak ku bañ moo am, mais ñun leer nañu ne kii def ak kii bañ ñoom ñaar ñëpp mën a def, ndax yàlla tegul benn doomu aadama lu mu àttewul. Kon comme ni ko yàlla di waxee yuridullahu bikum yusra wala yuridukum usra. Yàlla dafa bëgg ci yéen du yomb, yàlla daf leen di yombalal, waaye bëggul ci yéen lépp loo xamante ne bii dafa jafe, te du leen teg tamit lépp loo xamante ne bii dafay jafe. Kon yow toujours ci mën a xaj boobu moom ngay dund. Maanaam doo jàpp diine yàlla ji di ko taral, di ko taral ba tax nit ñi di ci daw, di ko daw. Toujours dangay yombalal nit ñi diine yàlla ji, da nga koy taaral di ci xëcc nit ñi nga xamante ne bii ñoom ngay nekkandoon di dundandoog ñoom. beneen bi ci des mooy ki nga xamante ne bii rabbaani la, bokk na ci ay melokaanam, mooy du découragé, du delp ginnaaw. Ku am confiance ci buur bi tabaraka wa taala lay doon. Lan mooy du découragé? Maanaam jamono du métti mukk mukk mukk mukk, muy dund ay tartar yoo xamante ne bii mi ngi tegu ci kawam, munu koo muñ wala munu koo munta jàmmaarloog moom ba tax mu ne naa bàyyi li ma nekk ngir tartar yi wàññeeku mukk. Tamit du def benn bàkkaar sax ba ne ah man kay comme xas naa ba def lii moom, c'est bon naa mureeku rek, wala ah naa bàyyee julli rek, naa bàyyee jaamu yàlla rek, te xam ne bàkkaar bii moom non non loolu du ci ko préparé. Ndax doomu aadama bu dul jum amul, nit di nga def bàkkaar, waaye ab rabbaanee bu defee bàkkaar, bàkkaar boobu lu mu rëy rëy rëy rëy rëy du tax mu découragé ba deltu ginnaaw, ba ñàkk confiance ci yàlla, ba yaakaar ne yàlla doon ko jéggalati ba mu ne naa dem kon mooy yàlla tabaayi jaamu yàlla li mu daan def. Wa innama li muy def mooy dafay tuub dellu ci buur bi tabaraka wa taala. Te sax tuub bu gaaw lay doon, du ne sax xaaral xaaral naa xaar ba fa mu ko defee fa lay tuubee waat dem ci buur bi tabaraka wa taala. Ndax dafa xam ne dafa gëm ne bàkkaar boobu mu def ginnaaw ba dina def ay jëf yu rafet yoo xamante ne bi ñooy effacé bàkkaar boobu bam set. Innal xasanaat yudhibna sayyiaat, jëf yu rafet yi nga xamante ne bii danga koy def ñoom ñooy dañuy effacé say jëf yu ñaaw yi nga xamante ne mooy abrabaal yi. Nag loolu lay xam ba nga xamante ne bii du découragé mukk. Saa bu nga xamante ne bii def na bàkkaar, bàkkaar boobu ak nu mu mën di toll du ko tax ne naa bàyyi li ma daan def wala naa bàyyi li ma daan dund, waaye du ko teree continuer tuub dellu ci buur bi tabaraka wa taala, tey dellu ci li nga xamante ne bii moom mooy jaamu yàlla. Ndax dafa gëm ne yàlla wax na ci alquran ne qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba jami'a. Waxal sama jaam yi nga xamante ne bii dañu def bàkkaar ba mu ëpp, ay bàkkaar façon bàkkaar bu nekk def nañ ko, ñu nañ kukk tilim nañ ak bàkkaar, waaye wax leen ne mukk buñu découragé ci irmande yàlla, buñu découragé ci irmande yàlla, ndax yàlla dafay jéggale bàkkaar yépp. Ndegam sa ki nga xamante ne bii moo israaf, moo ëppal, moo xuus ci def ay ñaawteef, kooku la yàlla di naan bul découragé, dama lay jéggaluma rek ma jéggal. Asamalaa ki nga xamante ne bii boo xoolee mun nga ne li muy jaamu yàlla moo ëpp li muy mooy yàlla, kon kooku benn bàkkaar boobu mooyee yàlla du ko tax a jeltu ginnaaw. Loolu bokk na ci ay jikkoy rabbaani. Ba tey bokk na ci mooy dafay nekk koo xamante ne bii mutawaasin mu'tadil lay doon, koo xamante ne bii ñu koy waxee ci olof sax mutawaasin, koo xamante ne bii ku digg doomu lay doon, mu'tadil koo xamante ne bii ku digg doomu lay doon. Du nangu yombal ba mu ëpp, ba mu ndoxee, ba awa yombe, ba tigoo comme ni ko xale yi di waxee, waaye tamit du nangu ëppal taral teengal dangal ba kenn du xam kii ban diina lay dund, iskan islam lay dund. Ndax dafa jàng ci alquran qul ya ahla alkitabi la taglu fi dinikum, ndegam sa yàlla ñooñu la koy wax. Asamalaat ñun ñi mu wàccee aay bi ci suñu téere, bu leen ëppal ci seen diine, jàpp diine ji teengal ko taral ko, ku wax nga ne ko yéefar la, ku solu nga ne ko mushrik la, ku génn nga ne ko kaafir la, loolu ab rabbaani ko def. Waaye tamit du def ku ne ah mbokk garaaw loolu de dara nekk ci ah yàlla de moom ah loolu de dara nekk, non non dafay nekk koo xamante ne bii ku digg doomu la, muy ki nga xamante ne bii moom la yàlla def xeetu sayidinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ummatan wasatan, ñun ñooy xeet bi nga xamante ne bii dañoo digg doomu, duñu jàpp ëppal, waaye tamit duñu jàpp diine yàlla ji oyofal ko yombal ko ba bu nit boo kaalee sax yenn saa ñu ne ko ah garaawul de. Duñu teengal tamit ba bu nit defee dara rek ñu ne ko yéeféer nga de, yow de mushrik nga, yow de soo deewee safara nga jëm, déedéet loolu ab rabbaani du ko def. egsi na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dafa am benn mbooloo ci sahaaba yi ne dañuy dem ci dañuy dañoo bëgg a jege yàlla, dañoo bëgg a nekk ay rabbaani, ay nitu yàlla, ay xaritu yàlla, ñu jege yàlla. waaye ñoom li leen di permettre pour ñu def ko dañu ne duñu sëy, duñu ami soxna, dañu ne duñu liggéey, dañuy bàyyi liggéey ndax ñu am temps pour jaamu yàlla. dañu ne dañuy bàyyi mbir yu dagan yi nga xamante ne bii moom l'islam daf leen a may ñu def ko. buñ ko defee maanaam duñ ci am bàkkaar. yooyu yëpp ñu ne ñoom dañu koy bàyyi ngir ñu mën a jege buur bi tabaraka wa taala. waaye ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déggee mbir moom lu mu leen wax amma wallahi inni la akhshaakum lillahi wa aqaakum la lakinni asuumu wa aftir wa usalli wa aqul wa tazawaju nisa fa man raghiba an sunnati falaysa minni. yéen ñii di wax lii kii ne man du wat ak soxna ndax ma mën a jaamu yàlla, damay bàyyi liggéey, damay bàyyi lekk ak naan, may woor rek ndax ngir ma jege yàlla. maa leen gën a ragal yàlla, man Mouhamad maa leen gën a ragal yàlla téeméeri junni yoon, te damay woor, damay dox, damay julli, damay tëdd, maanaam qiyaamu layli, pas julli farata yi, guddi gi dinaa julli ci leen li ci des dama koy tëdd nelaw ko. ba pare damay takk ay soxna. képp ku nga xamante ni bii danga ñàkk xemmeem sama diine, sama sunna bokkuloo ci man. ndax tey yonent bi alayhi salaatu salaam bokkoo na ca la ma leen wax ne leen seen yaram bi dafa am àq ci yéen, seen waa kër dañoo am àq ci yéen, seen i bët dañoo am àq ci yéen, kon kenn ku nekk rek daal di koy jox àqam. kon loolu moom mooy digg doomu ci fi nga xamante ne bii moom mooy bokk na ci jikkoy rabbaaniye yi. ba tey bokk na ci seen jikko yooyu mooy ne ñoom dañoo yor benn manhaj boo xamante ni bii manhaj bu global la, bu ëmb lépp la, chaamil la, bawul dara, mooy manhajul islam. nekkul ne rek sa dund da nga koy yemale ci sa bopp, wa innama sa dund da nga koy séddale ay heure bii sa bopp la, heure bii sa digganteeg sa borom la, heure bii sa digganteeg sa waa kër, say dëkkandoo, say am di jaam, say mbokk yi nga bokkal famee, ñeneen ak ñeneen. nekkul na tamit koo xamante ne bii da ciy boole ci loolu mu séddalee dundam ne heure bii bi may jox yàlla, heure bi may jox yàlla la, waaye beneen heure bi mu nekkee sama digganteeg man wala sama digganteeg ñeneen ñi dama ciy moy yàlla. kooku di ko ragal ne sumay jaamu yàlla, heure bi ma jagleel yàlla, heure boobu yàlla rek la, waaye suma fa jugee sama digganteeg yàlla sama yoon nekk ci déedéet. moom foo ko fekk rek mi ngi bàyyi xel buur bi tabaraka wa taala, moo xam dafa wéet, moo xam dafa nekk ci biir nit ñi, moo xam dafa nekk ci biir këram, moo xam dafa nekk ci yoon bi wala dafa nekk ci place liggéeyukaayam. foo ko fekk rek bis waxtu wa mu jagleel boroomam su egsee na mu fay mel, su jugee ci waxtu woowu nekk ci leneen, noonu lay bàyyee xel buur bi tabaraka wa taala ba du def lépp leen loo xamante ne bii dafa uuteeg lu neex buur bi tabaraka wa taala. ndaxte kooku dafa gëm ne fa ayna maatu wallu fa samma wajhullah, man fu ma dem rek yàllaa ngi fa, moo tax du ma toog fii di jaamu yàlla génn di moy yàlla, du ma nekk ak mbokk yi di góorgóorlu macha allah mbokk góorgóorlu leen diine bi nii daaw bi nii, génn dem foofu dem ca télé ba toog sama biir kër man kese di seetaan musique wala di seetaan ay film yu haram. noono moom du mel noonu, ndax xam na ne yàlla ma ko tiimoon ba mu nekkee mbokk ya ñuy fàttalante ci diine buur bi tabaraka wa taala, xam na ne yàlla moom moo ko tiim tey ci biir néegam bii moom kese mu nekk. kon moom foo ko fekk rek kuy bàyyi xel buur bi tabaraka wa taala. te ngir loolu l'islam daf la ciy jàppale, ngir loolu am, ngir nga mën a nekk di bàyyi xel buur bi tabaraka wa taala, foo mën di ne moo tax fooy dugg rek wala looy def rek l'islam tegal na la fa loo xamante ne bii day des nekk sa digganteeg sa borom, muy ay askaar yoo xamante ne bii da nga koy wax soo yeewoo dang koy wax su jant bi sowe ay askar yoy wax soy dugg ci toilette bi ay askar yoy wax soy genn soy dugg sa bir keur soy genn soy lek so lekke ba pare soy nan so nané ba pare soy teud nelaw so yewoo lepp ngir rek bëgg fo tollu sa xel bi nek ci yalla ndax li ngay tuddu yalla ci barab bu ne wala ci jëf ju ne joy jëf tuddu biñ ci tuddu yalla moy tax sa xel du denc yalla ngir l'islam kon jappalé la ba nga nek yoré jikko rabbaniya bobu motax kon tay yow mu tégal la askar yi bayilu la dara dara ba nga xamanteni bi neena la sax legui yaay ci yoon bi di dem da photo dara wala dug nga sa bir keur tok wala yaay ci waan bi di togu defo dara wala yaay ci auto bi di dem nekkal di tuddu yalla la ilaha illallah muy afdalu zikr munela wala munela nga wax la hawla wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna ben trésor la ci trésor trésor yi aljanna yi wala nga ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mu nek ñaari baat yo xamantene bi comme ni ko yeralti alayhi salatu wassalam waxe dañu oyof ci lamiñ me dañu dis ci blanche jambi ëlëk yowmal khiyam wala subhanallahi alazim wa bihamdihi nga xamne sa yo ko waxe rek am nga ben garabu tandarma aljanna ak yeneen ak yeneen askar yu dul jeex yo xamantene bi bo ci wax rek amna fay bu la ci bur bi tabarak wa taala jagle lol yepp rek ngir nga nek ko xamantene bi kuy jégué bour bi nga kuy bayyi xel bour bi nga ba nga xamantene bi do def naka sudul nonu sa digënté sa borom tabaaraku wa ta'ala kon mu melne dañu dum né waxtu yi mi ngi jéx ñu yamalé ko fi ñu xamné rek doomu adama yi l'islam daf leen sédélé ñetti xaj doomu adama yi l'islam daf len seydi la ñetti xaj daf ci am insaan bo xamantene bi zalim li nafsihi la am ci ko xamantene bi muqtasid la am ci ko xamantene bi sabiqul ila al khairat la amna doom adama bo xamne ba neexu bakkanam rek lay top iblis rek le xaritol bakkar rek lay def koku kon ku togn bopam la kenen ki ci dess mom muqtasid la kok mi ngi gor gorlu di def lika yalla sante muy ay farata mi ngi gor gorlu di def lepp lo xamantene bi yalla subhanahu wa ta'ala daf ko ko tere waye ca la yam kep gemu ta def benen effort waye am ci ñom ko xamantene bi sabiqul ila al khairat la kok mom yamul ci def liko yalla tere kessa yam ci waye da fay defale bay defale nafile yi mi ngi julli juromam waye gen walu guddig yep daf koy xiyam mi ngi wo weru ko bamu jeex waye benn chodeek benn lendi du ko raw wala ayyamul baydi du dum am ci ngant borom alal la mi ngi joxe azaka waye bis bu nek dina genné sarax mi ngi aji makka waye mi ngi umra ko lepp lo xamanteni bi jaamu yalla la buy farata rek mi ngi koy def di defale jaamu yalla bi nga xamanteni bi sunna la ngir mu meuna am place ma ci bur bi tabarak wa taala kon ñuy wax ne koku mom ci teunk rek koku moy abrabani ñi ñaan bur bi tabarak wa taala yalla ñu ci boole yalla ñu yalla musal ci sheytane musal suñu banex bakkan yalla ñu yalla notal suñu bakkan yi bañuy top li nga xamantene bi mom mo neex bur bi tabarak wa taala yalla ñu yalla mussal ci ñi nga xamantene bi wala ci bakkan yi nga xamantene bi dañ ñi wo dañ ñi xirtal ci ñu jaamu len walis yalla ñu ñaan bur bi tabarak wa taala yalla barkel jotaay bi tank yi ñu démé yi ñu fi ñëwé ak yi ñi déllo suñu kër yi yalla ko yalla def yo yépp mu nekk tank yo xamantene bi dafa and ak selal ak yene ko rafet biñuy jogé suñu kër ya at bay exé fi ba nga xamanténi bi yalla kon dinañ ko mëna defal tank tuyaaba ndax su fekkénténé bi dañoo ñaan yalla nañ ko yalla defal tank tuyaaba tañu amone benen yéene bu sofanok ngir yalla kon dafa melni tuyaaba bobu duñ ko ci am ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla nañ may selal bi rek biti aful ma tasma'u wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ñaan yalla degeural awol bayu bayna bom waxtaan bi leer na amul lenn luñ ci mën a yokk comme la waaji waxoon rek da ko xool mu rafet.